fost profețit că din cer coboară chiar printr-o fecioară Salvatorul profețit. Că din cer coboară chiar printr-o fecioară Salvatorul profețit. O, ce veste minunată! O, ce har venit de sus! Ce lumină se arată! Astăzi s-a născut Iisus! O, ce veste minunată! O, ce har venit de sus! Ce lumină se arată! Astăzi s-a născut Iisus! Slavă Tatăl a văzut pământul în păcat căzut și în a lui iubire să-i dea izbăvire l-a trimis pe Fiul Său, ca om să se nască, să ne mântuiască, să ne scape de cel rău. O, ce veste minunată! O, ce de sus! Ce lumină se arată! Astăzi s-a născut Iisus! O, ce veste minunată! O, ce har venit de sus! Ce lumină se arată! Astăzi s-a născut Iisus! Iesle-ai sfântă ne-a plecăm, Domnului să ne închinăm, cu recunoștință și în umilință viața-ntreagă să-i dăm. Cu recunoștință și în umilință viața-ntreagă să-i dăm. O, ce veste minunată! De sus! Ce lumină se arată! Astăzi s-a născut Iisus! O, ce veste minunată! O, ce har venit de sus!